Kwestia budowy Nord Stream 2. Na początek wracamy do wystąpienia szefa MSZ-u w Sejmie. Połączymy się z naszym reporterem. W lutym Polacy zrobili całkiem duże zakupy. Sprzedaż detaliczna utrzymała się na poziomie 7,7%. Za deptanie polskiej flagi pół roku prac społecznych sąd skazał mężczyznę z Wrocławia. Nord Stream 2, jednym z wątków exposé szefa MSZ-u w Sejmie. Jacek Czaputowicz odniósł się do budowy gazociągu, mówiąc o relacjach z Niemcami. Karol Darmoros jest w Sejmie, witaj. Dzień dobry. Co dokładnie powiedział szef polskiej dyplomacji? Szef MSZ podkreślał, że Niemcy to nasz główny partner polityczny i gospodarczy w Europie, ale jednocześnie, jak zaznaczył Jacek Czaputowicz, rząd podejmie pracę nad kwestiami, które różnią Warszawę i Berlin. Jedną z nich jest budowa gazociągu Nord Stream 2, który ma połączyć Rosję z Niemcami. Uważamy, że projekt Nord Stream 2 stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego całego regionu, a także dla wspólnego unijnego rynku energii. W relacjach z Niemcami Polska postawi też kwestię reparacji wojennych. Będziemy poszukiwać możliwości prawnych, politycznych i finansowych należnej rekompensaty za doznane krzywdy. Obecnie w Sejmie trwają wystąpienia klubów opozycji. Przedstawiciele opozycji komentują wystąpienie ministra Czaputowicza, a szef MSZ za chwilę zorganizuje konferencję prasową. To z Sejmu nasz reporter Karol Darmoros. Dodajmy, że w kwestii Nord Stream 2 dzisiaj amerykański Departament Stanu ponownie poinformował, że gazowa nitka podważałaby bezpieczeństwo energetyczne oraz stabilność Europy i stałaby się elementem nacisku Rosji na Ukrainę. Nie pojawiło się jednak stwierdzenie o ewentualnych sankcjach. Nord Stream 2 to gazociąg z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Według założeń ma być gotowy do końca przyszłego roku. Do exposé szefa MSZ-u w Sejmie odniósł się prezydent Andrzej Duda. Bardzo jestem zadowolony z tego wystąpienia i bardzo wysoko je oceniam. Mogę powiedzieć tak, widać, że pan minister jest nie tylko ministrem spraw zagranicznych, jest nie tylko doświadczonym dyplomatą, ale posiada także ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe. Prezydent dodał, że bardzo ważnym wątkiem poruszonym przez ministra spraw zagranicznych była kwestia miejsca Polski w Europie i przyszłości Unii Europejskiej. Kolejny miesiąc z całkiem dużymi zakupami. Sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym o 7,7% w porównaniu z tym samym czasem 2017 roku. Poinformował o tym Główny Urząd Statystyczny. To taki sam wynik jak w styczniu. W lutym wzrosła m.in. sprzedaż odzieży i obuwia, a także mebli, sprzętu AGD i RTV, kosmetyków i leków, co akurat w sezonie grypowym nikogo nie powinno dziwić. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska powiedziała, że konsumpcja ma się ciągle bardzo dobrze. Płace rosną powyżej 7% i są bardzo dobre nastroje konsumentów. One się według innych danych dzisiaj opublikowanych nieznacznie pogorszyły, ale i tak są w okolicy historycznych maksimum. Więc takie połączenie sprawia, że ludzie chętnie wydają pieniądze. A ważne będą dane za marzec, bo w tym miesiącu przypadają święta wielkanocne, a także wprowadzony został zakaz handlu w niektóre niedziele. 6 miesięcy prac społecznych za deptanie flagi Polski. Taką karę sąd wymierzył mieszkańcowi Wrocławia. Władysław G. miał zdjąć flagę z jednego z bloków w czasie majowych świąt, a później ją deptał, wykrzykując przy tym Heil Hitler. Tak mówi o tym świadek Michał Rożek. Wyglądało to dziwnie. Skakał, deptał, czyścił przykładowo buty, tak? Flagą. Flagą. Wycierał buty w flagę. Skazany nie przyszedł do sądu. Wyrok jest nieprawomocny. Dzisiaj na świecie obchodzony jest Dzień Osób z Zespołem Downa. Od większości z nas różni ich 21 para chromosomów, przy której mają dodatkowy chromosom lub jego fragment. W wielu krajach, również w Polsce, zaplanowano wiele wydarzeń. Ich celem będzie m.in. promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Na całym świecie można okazać symboliczne poparcie dla akcji, zakładając kolorowe, niepasujące do siebie skarpetki. Jednak kolorowo nie wygląda rzeczywistość rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa w Polsce. Zwracają na to uwagę w swoim ostatnim raporcie badacze z Uniwersytetu Papieskiego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Są zostawieni zupełnie samym sobie, zarówno przez instytucje państwowe oraz niestety przez Kościół. Mówi jedna z autorek raportu, dr Monika Zazula. W raporcie zwrócono jednak uwagę na dobre wzory, jak warsztaty terapii zajęciowej czy włączanie osób z zespołem Downa w pracę przy wydarzeniach kulturalnych. Tak dzieje się od roku w Krakowie, gdzie w czasie festiwali takie osoby pracują przy obsłudze publiczności. Tyłem do sceny, tak. Przodzę do widowni. Osoby z zespołem Downa będą pracowały przy festiwalu Misteria Paschalia, który rozpoczyna się w Krakowie w przyszłym tygodniu. A dziś będą sprawdzać bilety w pociągach kolei małopolskich kursujących między lotniskiem a Wieliczką.

Witam panie redaktorze i państwa słuchaczy. No powiem tak, będę odwoływała się do swojego ponad 10-letniego doświadczenia w pracy ze stronami, które trafiły do sądu w sprawie okołorozwodowej i separacji. I będę mówiła językiem, który i głosem osób, które do mnie przychodzą, a nie swoim. Mhm. Tak, żeby to był jasny komunikat. Te osoby, które korzystają z mediacji w sprawie okołorozwodowej, mogą korzystać z tego narzędzia w dwóch kierunkach. I jest to ważne, żeby wybrzmiało. Jeden kierunek to jest podjęcie próby pojednania, z którą to najczęściej się kojarzy mediacja, ale drugi kierunek to ustalenie warunków rozstania, czyli wypracowanie takiego sposobu rozstania, który będzie chronił dzieci przed eskalacją konfliktu. Rozwód, jak wiemy, to są gigantyczne emocje. To jest często walka o dzieci, o majątek, o ewentualne alimenty. Jeśli jedna ze stron nie ma zaufania do mediatora, a podejrzewam, że czasami pewnie z tym się pani po prostu spotyka, tak bywa, no to szybko dojdzie do wniosku, że chce skorzystać z pomocy adwokata. Zainteresowany finansowo, wierzymy, że lepiej nas będzie reprezentował. Bywa i tak? Powiem tak, że niewątpliwie bardzo istotny element pan poruszył, mianowicie zaufanie strony nie tylko do mediacji, ale do osoby mediatora. Oczywiście jak strony trafiają do mediacji i do wskazanego przez sąd mediatora, nadal mogą wskazać, czy są zainteresowane prowadzeniem tego spotkania przez tą właśnie osobę. Czyli można zmienić mediatora? Tak, można zmienić mediatora na każdym etapie, ponieważ istotą pracy mediacyjnej jest dobrowolność pracy, otwieranie się przed tą osobą, rozmawianie o trudnych sprawach, czyszczenie przed pola na przyszłość dla stron. Dlatego jest to praca miękka, oparta na woli stron od początku do końca, włącznie z wyborem decyzji, czy w ogóle chce mediować Olwa oraz wyborem decyzji, czy chce właśnie mediować z udziałem tego, a nie innego mediatora. Rozumiem. To co takiego w takim razie jest nowością w pomyśle ministerstwa? Bo przecież ta instytucja mediatora istnieje od dawna. No myślę, ponieważ kwestia obligatoryjności tak zwanej była dyskutowana od wielu lat, już od 2005 roku, kiedy mediacja została usankcjonowana w sprawach cywilnych prawnie. Ale tej obligatoryjności nie będzie. Mimo, że takie informacje znalazły się w prasie, to ministerstwo jeszcze wczoraj po południu wydało taki komunikat, że krótko mówiąc nie będzie to obowiązkowe, co podkreślmy. Tak, i to jest bardzo ważne, dlatego że trudno mediować czy rozmawiać z osobami o ich własnych, osobistych sprawach pod przymusem. Byłaby to tylko praca fasadowa, która by była stratą czasu i być może nawet eskalowała konflikt. Natomiast ja rozumiem z tego, co we wstępie pan powiedział, że ministerstwo przygotowuje obligatoryjność kontaktu z mediatorem, czy usłyszenia, dowiedzenia się, że jest takie narzędzie, jest taka możliwość wypracowania planu na życie dla obu stron, ale nie obowiązek z niej skorzystania. Tak jest. Tak zrozumiałam. Ale będzie taka forma, która, jak sądzę, będzie popularyzowana. Małżonkowie będą mieli miesiąc na ustalenie warunków rozwodu, warunków rozstania. Tak zastanawiam się, nie za mało? To wystarczający czas? No tutaj się obawiam, że z rozdzielnika może niewiele wyjść. Innymi słowy, dobrze by było zadbać o indywidualizację tego czasu. Dlatego, że strony podejmują tak ważne decyzje dla siebie i dla dzieci bardzo często, jak pan powiedział we wstępie, że oczywiście można założyć, że dla niektórych par będzie możliwy miesiąc, ale dla wielu może być potrzeba więcej czasu, ponieważ mierzą się z kwestią całego swojego życia. Ze statystyk wynika, że tam, gdzie stosuje się mediację, postępowanie trwa zdecydowanie krócej, tak to jest? Tak, jeżeli strony przystąpią do mediacji i wypracują albo zasady bycia razem, czyli podejmą próbę pojednania, która jest skuteczna, albo ustalą warunki rozstania, to powrót do sądu w przypadku warunków rozstania sprawia, że te strony już wiedzą, czego chcą, wyrażają swoją wolę i proszą sąd o uwzględnienie ich woli w wyroku sądu. To znacznie skraca postępowanie. Co sąd może zrobić, ale nie musi? Tak, zdecydowanie to jest ważne, ponieważ wszelkie maści decyzje związane z rozwodem ostatecznie podejmuje sąd. A bez mediacji wiem, że postępowania rozwodowe przeważnie trwają średnio w Polsce 2 lata. Co istotne, to postępowanie będzie bezpłatne dla małżonków. Zapłaci państwo, zapłaci budżet. A do tej pory jak było? Kto płacił kancelarii? Do tej pory mediatorom płaciły strony i było to zawsze, poza wyjątkiem od 2015 roku dla stron, które są zwolnione z kosztów sądowych. Wtedy pokrywał koszty mediacji Skarb Państwa. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Przed godziną 13 Dorota Fedorowska, psycholog, mediator, kancelaria mediacyjna Primum Consensus. Jest moim gościem. Kwadrans po południu. 7 trójek na początku, 22. Mediacja przed procesem o rozwód. Co państwo na to? 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Darek jak zwykle czeka na państwa telefony. Ja przed komputerem czekam na listy. 16 minut po południu. Program trzeci Polskiego Radia. Marcin piszący komentuje: panie redaktorze, można, ale po co? Dwójka dorosłych osób nie chce żyć ze sobą z różnych względów, podjęli taką decyzję wspólnie, więc sensu najmniejszego to według mnie nie ma. No, panie Marcinie, pośrednio to nas dotyczy wszystkich, bo jak podejrzewam, cel jest jasny. Chodzi o to, aby odciążyć wokandę, skrócić postępowanie, ale daleki jestem, tak jak i pan, od urządzania ludziom życia przez państwo. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Mediacja przed procesem o rozwód. Panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym się wypowiedzieć na ten temat, że przede wszystkim można byłoby to uregulować prawnie od strony sędziów. Jest 2 lata po rozwodzie i w naszym przypadku jak gdyby było porozumienie spisane, które po rozwodzie jak gdyby przestało działać. Zupełnie inaczej by było, gdyby te wszystkie porozumienia były wpisane dokładnie do wyroku. Mm-hmm. Mówimy o tym, o tej części rozmów przed samą rozprawą, prawda? Tak, tak, zgadza się. Różnie sędziowie to interpretują. Niektórzy chcą, żeby było porozumienie wpisane pomiędzy małżonkami, a niektórzy wpisują to do rozwodu. Mi się wydaje, że od razu powinno być to wpisywane do rozwodu. Pan Piotr piszący: tak naprawdę mediacje przydają się, ale mam wrażenie, że dużo zależy od tego, czy ludzie chcą ze sobą być, czy nie. Część małżeństw da się ratować, małżonkowie muszą sami wyrazić chęć mediacji. Nie wolno ich zmuszać, bo jeśli mediator będzie się zachowywał jak piąte koło u wozu, to nie ocali żadnego małżeństwa. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam, halo? Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, witam. Panie Kubo, ja podobnie jak poprzednik, no pewnie większość ludzi tak będzie dzwoniących, jestem po rozwodzie. To są ogromne emocje dla wszystkich, wydaje mi się, i dla małżonków, którzy się rozwodzą, i dla dzieci. Ja uważam, że mediacje jak najbardziej za. dobrze tylko jak tu poprzednik jak pan czytał, żeby to nie było z przymusu, a... Mhm. A z woli. To nie będzie, z założenia tak. Obowiązkowe. Pan Paweł napisał, czy państwo zacznie również udzielać instrukcji, jak, kiedy i gdzie ludzie mają uprawiać seks. Pan Mateusz, panie Mateuszu, witam, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Mateusz Łądkowski, witam. Z tej strony z Poznania. Panie redaktorze, ja jestem adwokatem i poczułem się troszeczkę urażony i stanę w obronie dobrego imienia adwokatów stwierdzeniem, że mediacje zaoszczędzą na kosztach adwokackich. Mhm. Dobrze, że z rozmową z panią mediator wyszło na końcu, że mediacje również są płatne. Ja bym chciał jednak zaznaczyć, że adwokaci nie tylko myślą przy rozwodzie o pieniądzach, ale przede przede wszystkim o swoich klientach, żeby im pomóc. Ja jestem mocno osadzony w sprawach rozwodowych i często, nie będąc mediatorem, choć mam kolegów adwokatów, również i mediatorów, staram się ten spór załagodzić i doprowadzić do polubownego jego rozwiązania, wypracować tak zwane porozumienie rodzicielskie, no, które przecież również teraz... Panie mecenasie, pięknie to brzmi, ale jednakowoż tak czy inaczej reprezentuje pan stronę. Tak więc bliższa ta koszula ciału, prawda? Oczywiście, wszystko się zgadza. Tylko proszę, poruszyliśmy kwestię dzieci, tak? Sąd w postępowaniu rozwodowym kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. I światły, doświadczony adwokat w sprawach rozwodowych nie będzie tego konfliktu zaogniał, eskalował, ale prowadził do jego szybkiego rozwiązania. Właśnie też dla dobra małoletnich. Swoją drogą zastanawiam się, czy zawsze dorośli wiedzą, co to jest dobro dziecka. O właśnie, dobrze postawione pytanie. Niemniej jednak... uważam, że doświadczony i dobry adwokat pomoże, a nie zaszkodzi i okazji zarobi, a nie przede wszystkim zarobi. Dlatego też prosiłbym pana redaktora, choć zawsze mi się przyjemnie pana słucha, żeby tak tej kwestii nie stawiać adwokata nastawionego w tych sprawach, tylko i wyłącznie na zysk i zarobek. Stawianie tej kwestii tak, a nie inaczej jest troszkę nęcące, bo wtedy pan zadzwoni, pan Bartłomiej. Witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Ja jestem mediatorem sądowym również w sprawach rodzinnych i mediacje rozwodowe również prowadzę. I uważam, że takie mediacje są przydatne, ponieważ w toku mediacji można wypracować porozumienie, tak zwany plan wychowawczy, dogadać się co do tego, jak dalej będą wyglądały kontakty z dziećmi, jeżeli te dzieci są, jak strony będą się zachowywały i wtedy rozwód można rzeczywiście uzyskać życzenie rozwodu na jednej rozprawie bez konieczności kłócenia się na sali sądowej, wyciągania sobie jakichś brudów, tylko trochę to wymaga rzeczywiście chęci stron. Natomiast mediator nie jest od tego, bo tutaj słyszałem, że mediator ma się zachować jak piąte koło wozu. Nie, mediator nie jest od tego, żeby naprawiać ludziom życie, tylko żeby pomóc im spisać porozumienie, które oni wypracują, a nie wypracować je za nich. Taka jest rola mediatora, dlatego mediacje, uważam, mogą być przydatne. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Ktoś się rozpędził i proponuje, pyta, a może by tak wprowadzić weryfikatora dojrzałości kandydatów do ślubu, który sprawdzi, czy dane dwie osoby są wystarczająco dojrzałe i czy decyzja o ślubie jest przemyślana. Pan Paweł, panie Pawle, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. To dobry pomysł, zwłaszcza w realiach społecznych w Polsce. Mediacja jest zawsze korzystna i to w każdej dziedzinie życia, tak państwa, jak i poszczególnych obywateli, a nade wszystko dziecka w przypadku rozwodu rodziców. Dziękuję za uwagę. Pan Maciej napisał, wydaje mi się to bardzo dobrym pomysłem, sprawy rozwodowe trwają latami, można by chociaż troszeczkę je skrócić, nie byłoby wojen pomiędzy ludźmi, rozprawy odbywałyby się częściej, każdy by skorzystał. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22, mediacja przed procesem o rozwód. Czy tak, czy nie? Marek Grabowski, socjolog, prezes Fundacji Mamy i Taty. Ja myślę, że przede wszystkim faktycznie obecna praktyka wymiaru sprawiedliwości nie sprzyja ratowaniu rodzin, nie sprzyja ratowaniu małżeństw. Także każde rozwiązanie, które daje małżonkom czas na trochę ochłonięcie i zastanowienie się nad tym, czy jednak można coś zrobić, żeby ratować małżeństwo, też przede wszystkim w kontekście dobra dzieci, jest dobre. Postulowaliśmy, aby wprowadzić obowiązkowe rozprawy pojednawcze. Uważamy, że również jeśli chodzi o mediację, jest to krok w dobrą stronę, zwłaszcza jeśli chodzi o mediację pojednawcze. Tutaj możemy mówić o tych szkołach mediacyjnych, tak? Mediacje, które po prostu mają doprowadzić do jak najszybszego i sprawnego rozwodu i takiego w miarę prostego po prostu podziału majątku, ustalenia alimentów. No ale myślę, że tym większym wyzwaniem jest mediacja pojednawcza i często związana z nią terapia, która jednak ma za zadanie ratować związek. Także tak, uważamy, że to jest krok w dobrą stronę. Ktoś napisał, musimy jako społeczeństwo nauczyć się ze sobą rozmawiać. Tymczasem, kiedy zwracamy się o pomoc do adwokata, nie musimy spotkać się z małżonkiem, nie musimy rozmawiać. W myśl zasady, niech to zrobią inni. 7 trójek na początku 22. Polecam jak zwykle stronę internetową, tam sonda wyniki przed godziną 13. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jestem jak najbardziej za mediacją, to nawet obowiązkową. I nie ma to nic wspólnego z wtrącaniem się państwa w życie ludzi, wprost przeciwnie właśnie, ponieważ to sędzia, urzędnik państwowy decydując o życiu, o rozwodzie tak naprawdę jest wtrącaniem państwa. Natomiast mediator to jest próba porozumienia dwóch osób, bez udziału nikogo. Mój przypadek to 5 lat rozwodu i to właśnie z winy sądu i adwokata żony. Gdyby była mediacja, o którą wnioskowałem chyba 10 razy, pewnie już wszystko byłoby załatwione. I za panem. Doświadczenia są, jak widać, różne. Pan Paweł napisał, z własnego doświadczenia mediacja to fikcja, eskalacja problemu, traumy i pieniędzy dla kogoś. Jedyna mediacja to konsekwentne ustalenie warunków rozwodu i dostępu na przykład ojca do dziecka, co jest obecnie niesprawiedliwe. Zdaniem słuchacza pan Piotr. Panie Piotrze? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Chciałem powiedzieć, że no niestety jestem po rozwodzie. W sumie to jest tak. Nasz rozwód trwał całe 15 minut. To wszystko zależy od tego, czy spotykają się, czy rozwodzą się dwie inteligentne osoby, które dogadają się przed rozwodem, tak, jeżeli są pewne swojej decyzji. Mm-hmm. Tak jak mówię, no, nasz rozwód trwał góra 15 minut, mimo że były dzieci. I są po prostu... stwierdził, że jesteśmy dogadani, skoro tak, po co to wszystko przedłużać? Czyli mediacje tak naprawdę przedłużałyby tylko niepotrzebnie to, co i tak Sprawa zakończyła się podczas pierwszej rozprawy? Tak, pierwsza jedyna rozprawa, która trwała 15 minut dosłownie. To ciekawe, a nie było takiej próby mediacji ze strony sądu? Nie było takiej próby mediacji. Generalnie, tak jak mówię, my byliśmy zdecydowani, obydwoje, dwie strony były zdecydowane. Dogadaliśmy się dużo wcześniej co do alimentów, wysokości alimentów, kontakty z dziećmi. Także mówię, my się dogadaliśmy poza jakimiś mediatorami i innymi takimi rzeczami. Podejrzewam, że pańska sytuacja należy do mniejszości. Pan Stanisław, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja chciałbym, że tak powiem, wrócić do wczorajszej audycji. Pan pierwszemu słuchaczowi, który zadzwonił, obiecał, że tych przedstawicieli obrońców życia i Ordo Iuris zapyta pan o źródła finansowania. Nie zrobił pan tego, proszę pana, do końca audycji. To prawda. I zostawia pod pewnym, z takim zapytania pańską rzetelność dziennikarską i uczciwość. Tyle chciałem panu powiedzieć. Raczej nie odnosiłbym się do uczciwości szybciej do dziury w mózgu. Ale ja do tego wrócę, bo to myślę, że okazji będzie co niemiara. Pani Katarzyno, witam. Halo, dzień dobry. Witam panie Kubo, pozdrawiam dla całej trójki. Kłaniam się. Jestem mediatorem, ale akurat wypraktykującym. Zgadzam się z mediatorami, którzy wypowiadali się wcześniej. Co mogę powiedzieć? Mediacje są potrzebne, tylko i wyłącznie z tego względu, że obecnie słuchając młodych ludzi, patrząc na młodych ludzi, tak naprawdę widzimy, że raczej każdy ciągnie w tak zwaną swoją stronę. I w momencie spotkania się na sali sądowej pragną naprawdę przepchnąć swoje cele. I ważną rzeczą jest i potrzebną, aby tak naprawdę, można by powiedzieć, przewentylowali się u mediatora, który pomoże im, ale nie podpowie im, jakie powinny być rozwiązania. To jest bardzo ważne. Bo później faktycznie oni trafiają do sądu i nieraz się słyszy, że bo mediator mi tak poradził. Mediator tego nie powinien robić. To jest taka podstawowa rzecz i podejrzewam, że mediatorzy się ze mną zgodzą, bo tak akurat uczono mnie na mediacjach, że mediator nie jest od tego, żeby mówić, jakie jest rozwiązanie. To oni powinni to rozwiązanie znaleźć, które jest bardzo ciężkie. 7 trójek na początku 22. Tak jeszcze wracając na chwilę do telefonu pani pana Stanisława, tak sobie pomyślałem, że nie bardzo mogłem zapytać o sposób finansowania Ordo Iuris, ponieważ tak się złożyło, że wczoraj nie gościliśmy nikogo z Ordo Iuris. 7 trójek na początku 22. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog, posłuchajmy. Oczywiście z punktu widzenia dziecka to najlepiej by było, gdyby jego rodzice kochali się miłością nieśmiertelną. No ale tak niestety nie jest. Najgorsze doświadczenia, jakie stają się udziałem dziecka, to nie te, które związane są z samym faktem rozwodu, tylko poprzedzające podjęcie decyzji o rozwodzie. Rodzice, zanim postanowią się rozwieść, niestety bardzo często urządzają sobie całkiem niezłe piekło i dziecku przy okazji też. Dlatego nie jestem pewna, czy wprowadzenie mediacji istotnie poprawi los dzieci. Całym sercem jestem za tym, żeby dorośli rozwodzili się w sposób odpowiedzialny i dziecko nie zostawało porzucone przez jednego z rodziców. W naszych warunkach najczęściej to jest ojciec. Gdyby tutaj mediatorzy mogli naprawdę zadbać o interes dzieci, jestem jak najbardziej za. Tylko wiem, że w wielu przypadkach, także tam, gdzie sądownie alimenty są orzeczone, nie są płacone. Na tym polega nasz problem. Pan Grzegorz ma złe doświadczenia. Napisał, przechodziłem mediacje dotyczące dziecka. Jest to sposób na przedłużanie i tak długich procesów rodzinnych przez osoby, które nie chcą się dogadać z drugą stroną. Na te mediacje jechałem 700 kilometrów, a druga strona na przykład po prostu się nie stawiała. 7 trójek na początku 22. Pan mecenas Rafał Wąworek jest moim gościem. Adwokat, specjalista zajmujący się prawem rodzinnym. Witam pana, panie mecenasie, kłaniam się. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, panie radny, dzień dobry państwu. Ministerstwo chce, jak pan wie, przyspieszyć zapewne procesy, rozprawy rozwodowe. Czy tak się stanie? Idea wydaje się rozsądna. Wcześniej mamy mediatora, zatem idziemy do sądu de facto, no tak sobie to wyobrażam, może źle, z gotowymi ustaleniami, z pewnymi rozwiązaniami, z pewnymi propozycjami. Są plusy? Moim zdaniem ja wstaję w sprawach rozwodowych już od dawna. Pamiętam jeszcze rozwiązania ustawowe z lat 90., kiedy było coś, co się wówczas nazywało posiedzenie pojednawcze. Mhm. Czyli to był również taki, powiedziałbym, element, moduł, takie posiedzenie sądowe przed właściwą sprawą rozwodową, które miało na tylu pogodzenie się małżonków. To, rozumiem, to, a teraz, to teraz, była totalna fikcja. Teraz takiej praktyki nie ma współcześnie? Nie, to wycofano dobrych kilka lat temu i obecnie sprawy rozwodowe się rozpoczynają od pierwszej rozprawy już merytorycznej, ponieważ jak wspomniałem, tamto rozwiązanie było całkowicie fikcyjne. Właściwie sprowadzało się do tego, że strony się stawiały i obstawały przy swoich stanowiskach. W związku z tym uważam, że dostawianie do obecnej procedury jakiejś obowiązkowej, czy też nieobowiązkowej. Nieobowiązkowej mediacji. Ale zachęta pewnie będzie, tak. Ale zachęta również jest obecnie. To nie jest tak, że obecnie w systemie prawnym nie ma mediacji. Mediacje są, są one umocowane w kodeksie postępowania cywilnego, z tym, że jest wyraźne wskazanie, że mediacja jest dobrowolna. Czyli jeżeli jedna ze stron nie będzie chciała tej mediacji podejmować, to pomimo usilnych nalegań sądu takiej mediacji. I tak, panie mecenasie, pozostanie, nie będzie to działanie, praktyka obowiązkowa, choć pewnie są różne przypadki. Z całym szacunkiem ma pan oczywiście swoje bogate doświadczenia, ale słuchacze też mają swoje. Na przykład napisała pani Marzena: dzięki mediatorowi mojej koleżanki małżeństwo ocalało i ma się bardzo dobrze. Bywa i tak. Zgadza się, mogą być takie poszczególne przypadki, natomiast generalnie, jeżeli małżeństwo jest, to się dosyć często zdarza, coraz częściej wydaje się, jest niedobrane, no to taka mediacja tak naprawdę, no, proszę państwa, spójrzmy realistycznie na sytuację, czy mediacja, czy spotkanie z mediatorem jest w stanie uratować małżeństwo. Miłości pewnie nie uratuje, panie mecenasie, bo to najtrudniej, ale pomoże w sposób cywilizowany ustalić na przykład warunki gry. No właśnie, tu jest istotny problem, że tak naprawdę te warunki gry są ustalone w sposób całkowicie niecywilizowany przez ustawodawcę. Znaczy postępowanie cywilne w zakresie postępowania rozwodowego i postępowanie i również prawo rodzinne tak są skonstruowane, że nakręcają konflikt. Na czym to polega? Po pierwsze, jest to, jeżeli jedna strona tego chce, doszukiwanie się winy w rozkładzie pożycia. Za tym idą najczęściej przesłanki natury materialnej, no bo ten małżonek niewinny wtedy ma możliwość od tego wyłącznie winnego otrzymywania do końca życia rekompensaty. No i to jest, nazywamy to po prostu dodatkowym ZUS-em. Tego nie ma w innych krajach. Nie ma na przykład w Niemczech. Praktycznie nie ma we Francji. A więc to jest jeden z kolejnych elementów, które powodują, że postępowanie rozwodowe jest długotrwałe i w jaki sposób się degeneruje. Druga sprawa to jest kwestia, oprócz kwestii winy, to jest kwestia alimentów. Nie ma tabeli. Tak jak na przykład w Niemczech jest ta Düsseldorfer Tabelle, która po prostu określa, że zarabia się tyle, płaci się tyle, w zależności od wieku dziecka, w zależności od ilości dzieci. Natomiast u nas alimenty są ustalane w trakcie morderczego procesu rozwodowego. I są... No i trzecia rzecz to są kontakty z dziećmi. Nie ma opieki naprzemiennej. W związku z tym dziecko staje się elementem przetargowym walce rodziców. A więc tak naprawdę to nie chodzi o rozwód. Ja powiedziałbym nawet taką obrazoburczą treść, że postępowanie rozwodowe nie służy rozwodzeniu się, tylko służy załatwianiu zupełnie innych kwestii. To ja mam dwa co najmniej pytania. Po tym, co pan powiedział, możemy, panie mecenasie, zrezygnować z orzekania o winie? Brak tego rozwiązania niesie ze sobą plusy? Moim zdaniem wyłączne. Orzekanie o winie wywodziło się stąd, że ta konstrukcja orzekania o winie wywodziła się stąd, że kiedy przepisy były wprowadzane, to generalnie kobiety nie pracowały. Chodziło o uchronienie tych niepracujących kobiet przed rozbijaniem związków małżeńskich przez pracujących mężów i w ten sposób pozostawieniem tych kobiet bez środków do życia. Czyli pana zdaniem współcześnie ta przesłanka zniknęła? Absolutnie, przecież kobiety pracują, są statystycznie coraz lepiej od mężczyzn wykształcone. W związku z tym są przygotowane do życia zawodowego i nie ma żadnych podstaw, żeby poprzez winę osiągać jakieś gratyfikacje dodatkowe finansowe. Pan powiada, że kartą przetargową są często kontakty z dzieckiem. I tak się dzieje rzeczywiście. Utrudnianie takich kontaktów jest bezkarne? Całkowicie. I tutaj też zastanawia mnie, dlaczego tak naprawdę Ministerstwo Sprawiedliwości albo nie wie o tym, albo nie chce wiedzieć, nie robi nic, aby rzeczywiście spowodować zdecydowane przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej. W chwili obecnej utrudnianie kontaktów jest, można powiedzieć, i tolerowane, i praktycznie dozwolone przez system. Mamy sankcje jakieś? Co może sąd w takiej sprawie? Mówię o prawie do kontaktu z dzieckiem. Jak to inaczej, rzecz ujmując, jak to w takim razie egzekwować? Praktycznie obecnie żadna egzekucja nie funkcjonuje, bo jest takie postępowanie jedynie przewidziane, to jest dwuetapowe. Dwuetapowe i dwuinstancyjne. Także mamy tak naprawdę cztery instancje. Cztery instancje, przy okazji za każdym razem badana jest sytuacja majątkowa tej osoby, która jest zobowiązana do udostępnienia dziecka do kontaktu. W związku z tym w praktyce to oznacza, że można w sposób bezkarny, jeżeli się umiejętnie prowadzi taki proces, opóźnia go odpowiednio przez kilka lat całkowicie alienować tego drugiego rodzica, a z mojego doświadczenia jako pełnomocnika wystarczy, że jeżeli ten rodzic pierwszoplanowy dąży do tego, aby dziecko zapomniało o tym drugim rodzicu, to wystarczy pół roku intensywnych starań, działań, że na przykład po pół roku już ojciec nie jest nazywany przez to dziecko ojcem albo wujkiem. Ja to rozumiem, tylko żeby część z pana argumentów, przynajmniej tak to oceniam subiektywnie, może jednak przemawiać właśnie za mediacją. Może te pierwsze rozmowy na przykład rozładowują emocje. Źle jest, kiedy ludzie przynoszą tak ogromne emocje do sądu. No to wróży jak najgorzej, wróży przewlekłą sprawę. Za mediację zapłaci państwo. No może to zachęci, może przemówi. Skoro mam mediację za darmo, to dlaczego z niej nie skorzystać, nie spróbować, nawet jeśli nic z tego nie wyjdzie? No tak, rzeczywiście. Z tym, że moim zdaniem bardziej istotną kwestią byłoby to, aby ten proces, nazwałbym go nie rozwodowy, ale taki morderczy proces rodzinno-opiekuńczo-finansowy, był tak ustawiony, jeżeli chodzi o przepisy ustawowo, żeby już na samym początku strony wchodząc w ten proces wiedziały, że nie będzie on trudny, nie będzie on długi. I wówczas myślę, że emocje też opadną. Druga sprawa to jest nastawienie sędziów. Sędziowie są przeciążeni pracą. Proszę Państwa, no wystarczy pójść do sądu okręgowego, w którym są orzekane rozwody i zobaczyć, że tak naprawdę, co prawda teraz na wokandach już tego nie ma, to można z innych elementów wyczytać, tak naprawdę sądy okręgowe, czyli najlepiej wykształceni sędziowie, zajmują się tylko i wyłącznie rozwodami. Mhm. Czyli, ale zajmują się tym ustaleniem winy, czyli takie... Zgoda, ale może właśnie mediatorzy, choć w części, odciążą wokandy. Jeżeli tak się uda, to będzie sukces. Natomiast, jak mówię, mediacja obecnie funkcjonuje. Sędziowie bardzo często kierują stronę na mediacji i z mojego doświadczenia jako pełnomocnika w sprawach rozwodowych wynika, że tak naprawdę te mediacje służą tylko i wyłącznie przedłużaniu postępowania. Mhm. Najczęściej przez tego z rodziców, który ma dziecko i który dąży do tego, żeby poprzez alienację osiągnąć jakieś tam gratyfikacje finansowe od drugiego rodzica. Czyli jest to instytucja, która już funkcjonuje i nie funkcjonuje dobrze. My wrócimy do rozmowy za kilka minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. Mecenas Rafał Wąworek jest moim gościem, adwokat zajmujący się prawem rodzinnym. Mediacja przed procesem o rozwód. Czy tak, czy nie? Polecam sądy na naszej stronie internetowej. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Karol komentuje, rozwodziłem się rok temu, wszystko mieliśmy ustalone przed złożeniem wniosku. Przed złożeniem w sądzie pokazałem wniosek partnerce, ustaliliśmy alimenty, kontakty z dzieckiem. Mój rozwód też trwał 15 minut, nie widzę sensu obowiązkowej mediacji. Mediacja przed procesem o rozwód, czy tak, czy nie? Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Macieju, halo? Witam serdecznie, Maciej z tej strony. Ja jestem za mediacją, dlatego że w tej chwili jestem w trakcie rozstawania się z moją małżonką po 15 latach małżeństwa z piątką dzieci. Mhm. Nie ukrywam, że ten czas, który od września już to rozstawienie trwa, doprowadziło to, że trochę się wyciszyły emocje, dlatego że podjęliśmy decyzję o separacji, a nie o rozwodzie, co dla naszych dzieci jest istotne, mam taką nadzieję. Zresztą dla mnie też, bo to jest, że tutaj żona jest jakby osobą, która chce się rozwieść. Także jak najbardziej jestem za tym, żeby była pomoc też psychologów czy tutaj wsparcie jakieś. Bo mam takie ciekawe doświadczenie z Trybunałem Metropolitalnym Kościelnym, który na przykład w ogóle od początku sprawy nie stosuje mediacji i tam jest w ogóle ten proces inaczej prowadzony, jak przed sądami cywilnymi, bo strony w ogóle nie stają naprzeciwko siebie na początku, nie słuchają się, nie mogą się odezwać. I co ciekawe, na moją prośbę nie dostałem ani jednej propozycji ze strony Kościoła, żeby zawalczyć się to małżeństwo. To chciałem powiedzieć. Pan Paweł piszący zastanawia się i sugeruje, że to może być podstawa naukowa do badań dla socjologów, że przy takich tematach jak ten dzisiejszy, czy też tematach dotyczących na przykład aborcji, większość telefonów jest od panów. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja akurat też jestem po rozwodzie, jak mówi tam wcześniejszy przedmówca, i mój rozwód też trwał bardzo szybko, w sumie 45 minut. Co ciekawe, po mojej sprawie rozwodowej była kolejna sprawa, w której brał udział mój adwokat. No i jak moją sprawę skończył w 45 minut, tak tamta trwała 5 godzin, było 9 świadków do tylko ustalenia winy. Dwóch małżonków. I myślę, że jeżeli ludzie mądrze podchodziliby do rozwodów, to nie byłoby tych wszystkich dramatów, no bo nawet sama pani sędzina powiedziała, no, cały czas, no przez te 45 minut próbowała mediować, ale pod koniec, podczas jej przemowy powiedziała, że jeżeli ludzie rozwodziliby się w takich stosunkach jak ja z moją żoną, to nie byłoby tyle niepotrzebnych jakichś tam niesnastek, że tak powiem, i tego wszystkiego. No bo ja ogólnie z moją żoną postanowiliśmy rozwieść się w dobrych stosunkach. I to się, panie Tomaszu, jak słyszę, udało. Pan Marcin napisał, a może mediacja przed ślubem? Czego młodzi ludzie oczekują od ślubu? Może na tym etapie okaże się, że nie ma sensu iść dalej. Pan Paweł, panie Pawle? Halo, Paweł z Poznania. Witam pana. Dzień dobry. No ja jestem jak najbardziej za mediacją. Rozstaliśmy się z partnerką 2,5 roku temu, czy tam na 3 lata właściwie temu. No i myślę, że szczególnie mediacja taki ma plus, że pozwala się ludziom usłyszeć. To jest bardzo ważne. No szczególnie tam na pewno są różne mediacje. Polecam mediację w duchu porozumienia bez przemocy. No też jestem za tym, żeby jednak te wnioski, które czy ta ugoda, którą się udaje zawrzeć na tych mediacjach, została spisana i zatwierdzona przez sąd. Bo jeszcze od tego czasu, kiedy była ta pierwsza mediacja, przeszliśmy kolejne 3 mediacje, a jutro jest sprawa w sądzie. Czym się zakończy, jak pan sądzi? No ja jestem optymistą, mam nadzieję, że opieką naprzemienną, bo to też jest coś, co czyli uszanowanie, było wprowadzone, uhonorowanie przez mediacje sąd byłyby państwa porozumienia. Pozdrawiam i dziękuję za 13 minut. 13. Pan Tomasz nieco żartobliwie. Zaprawdę powiadam panu, w przypadku kłopotów w małżeństwie winne są zawsze dwie strony. Żona i teściowa. Wiesław Kołak, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Mediacja to znaczy, że się o pewnych sprawach rozmawia. I sama nazwa nawet wskazuje, że to jest w atmosferze nie takiego napięcia jak sąd. Więc nie widziałbym w tym nic złego. Oczywiście lepiej by było, gdyby rodzice byli razem, ale jeśli jest to niemożliwe, to często nawet przyspieszenie rozwodu to też jest bardzo cenne, więc myślę, że to trzeba zostawić w rękach fachowców. Pan Wojciech, krótko proszę. Panie Wojciechu, witam. Halo? Witam, panie Wojciechu. Witam wszystkich. Nie tak krótko. Bliżej mikrofonu, panie Wojciechu, ledwo słyszę. Oczywiście zgadzam się, że ta mediacja jest potrzebna, bo może uratować nie jedno małżeństwo, ale mam takie jedno pytanie. Czy w przypadku, kiedy jedna ze stron okaże się winna, czy jej należą się alimenty? To jest takie pytanie do pozostałych uczestników. Dziękuję. No może być do pana mecenasa, z którym za chwilę się spotkamy. Pan Grzegorz jeszcze. Panie Grzegorzu, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie Kubo, witam słuchaczy. Ja podzielam tutaj opinię pana mecenasa Bąborka. No, w sprawach rozwodowych jest tak, że niestety te mediacje przedłużają proces no proces. Podobnie jest z badaniami podobnie jest z badaniami opiniotwórczego zespołu specjalistów sądowych. Ja osobiście uczestniczę w sprawach sądowych od 7 lat. Jest to 7 lat walki o dziecko. Tak naprawdę przechodziłem zarówno mediację, przechodziłem badania przez opiniotwórczy zespół specjalistów sądowych. Niczym to nie przyspiesza to. A nawet nie podzielam tutaj, znaczy nie podzielam większości wypowiedzi pana przewodniczącego KRS-u. Natomiast pan Waldemar kiedyś powiedział, że brak opieki naprzemiennej powoduje kilkadziesiąt tysięcy spraw rocznie, tylko i wyłącznie z tego tytułu, że nie ma opieki naprzemiennej. Ja osobiście na podstawie własnego doświadczenia wiem, że brak tej opieki naprzemiennej powoduje u mnie kilka spraw, 7 lub 8 spraw, w tym sprawy rodzinne, sprawy czas w tego pańskiego sporu rzeczywiście jest przerażający. Przepraszam, że kończę, bo jeszcze czeka pan Zbigniew. Pan Zbigniewie, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Krótko mówiąc, mediacje tak, ale nie obowiązkowe. Też miałem rozprawę rozwodową trwającą 15 minut i czasami odnoszę wrażenie, że tworzący prawo w Polsce chcą nas zastąpić w naszych decyzjach, jakbyśmy byli nieodpowiedzialni. Przecież decyzja o rozwodzie wymaga wielu przemyśleń, jej się nie podejmuje z dnia na dzień. Na tym to jest dalsze nasze życie, którym musimy decydować. I przy okazji jeszcze jeden aspekt. Zastanawiam się nad tym, dlaczego prawo decyduje w ten sposób, że właściciel nazwiska nie ma nic do powiedzenia, po której stronie ono zostaje. To też jest zmiana, która jest moim zdaniem interesująca i przydałaby się w obowiązującym prawie. Za 10 minut 13. Anna Pietruszka-Druszcz, działaczka społeczna, firma Synergis. Myślę, że mediacja przed procesem rozwodowym jest dobrym pomysłem. Od lat stwierdzono, że mediacje są efektywnymi metodami rozwiązywania sporów. Przede wszystkim dlatego, że rodzice biorą udział w tych mediacjach, oszczędzają jednocześnie czas, pieniądze, a także są w stanie porozumieć się na neutralnym gruncie z możliwością zachowania poufności. Jeśli chodzi o mediacje rodzinne, to one od lat sprawdzały się w krajach zachodnich i zaimplementowanie ich w Polsce jest także dobrym rozwiązaniem. Głównie dlatego, że one przede wszystkim pozwalają na uniknięcie eskalacji sporu, pozwalają także na uniknięcie i zapobieganie takiemu stresowi związanemu właśnie z występowaniem wcześniej w sądzie, pozwalają też porozumieć się między rodzicami. Ten mediator, jako osoba przeszkolona i osoba bezstronna, pozwala w dość szybki i konstruktywny sposób porozumieć się z konfliktowanymi stronami, co zdecydowanie jest plusem, jeśli chodzi o sytuację dzieci w takich rodzinach, które właśnie się rozwodzą. 9 minut pozostało nam do 13 i bardzo niewiele czasu. Ponownie pani Dorota Fedorowska, psycholog, mediator, kancelaria Primum Consensus. Witam. Witam ponownie. I ponownie pan mecenas Rafał Wąworek, adwokat. Witam pana, panie mecenasie. Mediacja przed procesem o rozwód. 53% internautów trójkowych na tak, 47% na nie. Pani Dorota Fedorowska, krótko proszę, mediacje, jak wiemy, nie są obowiązkowe i nie będą, a może powinny być, pytają niektórzy słuchacze. No, pyta się pan mnie jako osobę, która prowadziła wiele mediacji. Jak najbardziej jestem za mediacją dobrowolną. Mówię to głosem stron, które absolutnie nie mediują, kiedy przynajmniej jeden z małżonków chce, a drugi nie chce. Ponieważ nie da się ważnych dla siebie spraw omówić pod presją. Natomiast jestem za dostępem do informacji, dostępem do kontaktu z mediatorem oraz w ogóle dostępem do możliwości skorzystania z tej mediacji. Panie mecenasie, czasami małżonkowie, ten wątek pojawił się w naszej rozmowie, chcą rozwieść się bez orzekania o winie, a czasem wręcz odwrotnie. Przypomnijmy, co daje stronie orzeczenie o winie, jeśli tego się domaga, no i do tego doprowadzi. Daje pieniądze, po prostu krótko i bardzo na całe życie. I to niekiedy dobre pieniądze, w związku z tym jest to druga emerytura, druga renta i o to chodzi tak naprawdę, a o nic innego w orzekaniu o winie. Czyli orzeczenie o winie stanowi podstawę do wystąpienia o alimenty? Dokładnie, dlatego ten niewinny rzekomo małżonek a z winą wiadomo jak to jest, w małżeństwie najczęściej jest ona podzielona. To smutna w sumie konstatacja nasza na koniec, bo z pana doświadczeń wynika, że ludzie nie walczą, znaczy, że walczą o co przede wszystkim, o pieniądze? Tak, właśnie, to jest to. Rozwód nie jest rozwodem. Rozwód to jest walka o pieniądze i o dziecko, które też de facto bardzo często jest wykorzystywane jako karta przetargowa, bo rozliczy za pieniądze przy podziale majątku i tak dalej. Więc ta propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości jest strzałem obok tarczy. Moim zdaniem pierwszą rzeczą, pierwszoplanową byłoby ucywilizowanie postępowania rozwodowego, odchudzenie go. To znaczy, żeby to był rozwód tylko i wyłącznie służący rozstaniu się małżonków, partnerów, natomiast kwestie, tak jak jeden z panów tutaj powiedział, opieka naprzemienna, kwestie opiekuńcze, kwestie alimentacyjne powinny być rozstrzygane automatycznie, czyli tabela, a jeżeli chodzi o opiekę naprzemienną z ustawy, tak jak jest to na przykład w niektórych krajach, we Francji, proszę państwa, u nas opieka naprzemienna, statystyka z Sądu Okręgowego w Gdańsku, na 1600 rozwodów jeden i przypadek opieki naprzemiennej, natomiast we Francji jest to 30%. Co to oznacza, że u nas... Że nie potrafimy, się dogadywać, że mamy dużo złej woli. Przepisy są takie po prostu. Tam przepisy na wniosek jednego z małżonków taką opiekę narzucają, natomiast wiedzą, że dziecko powinno mieć dostęp do obojga rodziców. Natomiast u nas niestety cały czas pokutuje ten system, że dziecko jest jakby przynależnością matki, natomiast ojciec jest tym bankomatem, jest tym alimenciarzem. I to jest ostatnio, zauważyłem przez władze podkreślane, robi się to z ust alimenciarzy i nie zwraca się uwagi na to nieraz, że są sytuacje coraz częstsze, że w przypadku utraty pracy te alimenty pozostają, a zarobki są już niższe, ale muszą być alimenty oczywiście płacone w kwestii wyższej. Czyli to jest prawda, bo o tym rozmawialiśmy przy okazji w audycji za, a nawet przeciw, że jest wiele takich przypadków nieuzasadnionych bardzo wysokich alimentów. Pani Dorota Fedorowska, bo jeszcze 30 sekund nam pozostało, sumując cały pomysł, to położenie nacisku na mediację ma sens, odciąży wokandę? Ja myślę, że tak, ponieważ tak jak powiedzieliśmy wcześniej, strony, które korzystają z mediacji, wracają do sądu uporządkowane w swoich myślach i oczekiwaniach. Mają wpływ od początku do końca na projekt, z którym przychodzą do sądu. W związku z tym skraca to znacznie postępowanie oraz eliminuje stres i oczywiście pacyfikuje walkę między stronami ze szczególną ochroną dzieci. Dorota Fedorowska, mediator, Primum Consensus, mecenas Rafał Wąworek. Dziękuję państwu za spotkanie. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. Usłyszymy się, proszę państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Jadwiga. Straciłam córkę, lecz wciąż jestem mamą. Aniela odeszła. Nie doczekała przeszczepu serca. Zostało po niej kilka misiów, kilkadziesiąt zdjęć i setki wspomnień. Na ratunek wciąż czekają inni. Jeśli kiedykolwiek twój świat się zatrzyma, jeśli będziesz musiał podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu, pamiętaj, cząstka twojego dziecka może być szansą dla innej małej istoty. Życie to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować. Kampania na rzecz transplantologii Fundacji Siepomaga. Szczegóły na stronie siepomaga.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując 55-calowy telewizor marki Philips z Android TV za 3199 zł otrzymasz 300 zł na kartach BP. A kupując smartfon Huawei P10 Lite z wyświetlaczem 5,2 cala za 899 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Dzień dobry państwu. Dziś zastanowimy się nad poprawną formą wziąć czy wziąć. No oczywiście prawidłowa odpowiedź brzmi wziąć. I to najlepiej pożyczkę przekorzystną w banku Pekao S.A.